राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 9 दिसंबर 1995 को प्रातः लगभग 8:30 बजे कलकत्ता में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। तो आप हम सब मिलकर के श्री भगवान के चरित्रों का पाठ कर रहे हैं। चरित्र श्री भगवान के और रचयिता श्री गोस्वामी जी महाराज संत है। ये दो ही संसार में बिना हेतु हित करने वाले हैं। स्वार्थ मंत सकल जग माही सुकुने वो प्रभु परमार्थ नाही सुर नर मुनि सबकी है रीति स्वार्थ लाभ करही सब प्रीति परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। दो ही केवल बिना स्वार्थ हित करने वाले हैं। उनको कुछ किसी से लेना नहीं है, किसी से कुछ चाहना नहीं है, बिल्कुल ऐसे दो ही बिना हेतु हित करने वाले हैं। तो एक तो भगवान, एक भगवान के भक्त भगवान श्री राम और भगत गुशी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। तो चरित्र तो भगवान के है और वाणी श्री गोस्वामी जी महाराज की है, इससे बढ़कर कोई चीज नहीं है। भगवान और भगवान से भक्तों के बढ़कर इस भक्तों से बढ़कर कोई नहीं है। और भक्तों के चरित्रों का और गोस्वामी जी महाराज की वाणी का हम लोगों को पाठ करने का मौका मिला है, बड़े ही सौभाग्य की बात है, बहुत ही आनंद की बात है। सज्जनों, ये मौका केवल भगवत कृपा से ही मिलता है। आप हम अपना उद्योग करें, बल लगावे तो नहीं प्राप्त कर सकते। वो भगवान की कृपा है, वो अमूल्य है, उसके कोई था नहीं। कृपा का अपार अपार समुद्र कहा जाए तो समुद्र की भी सीमा है, ऐसी अपार कृपा है। उस कृपा से ये मौका मिला है तो खूब संयम से अपना जीवन बिताते हुए पाठ करें। ये नवा पाठ एक अनुष्ठान है, बड़ा भारी विचित्र अनुष्ठान है। तो ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए, सब तरह से इंद्रियों का संयम करते हुए, रात दिन भगवान का नाम जप करते हुए अपना ये समय बितावे, पाठ करें। और पाठ में कोई चुपाई रह जाए तो जय सियाराम जय जय सियाराम के समय वो उपाय पाठ कर ले। 9 दिन का पाठ कोई भी चुपाई बचे नहीं, ऐसी सावधानी रखें। दूसरा दिन तीसरे दिन आवे तो उनके लिए ऐसा है कि पाठ साथ में करे, बचा हुआ पाठ रात में अपने दिन में अपने समय पर घर पर कर ले, परंतु इस अनुष्ठान में त्रुटि न आने दे। भाइयों से बहनों से प्रार्थना है कि आप अपने बल से ऐसा अवसर नहीं ला सकते, तो इस अवसर का बहुत विशेष लाभ उठाना चाहिए। जितना आप तत्परता से पाठ करेंगे, मन लगा करके पाठ करेंगे, तो भगवान की कृपा से सब काम ठीक होगा। अभी साधु समाज प्रयाग की बात आई, तो ये प्रयागराज है जो जग जंगम तीर्थ राजू। भगवान में रुचि करने वाले सब संत हैं, वो गृहस्थाश्रम में हो चाहे साधु आश्रम में हो, वे भाई शरीर हो चाहे बहना माताएं शरीर हो, सब संत हैं, भगवान की तरफ चलने वाले हैं, सब श्रेष्ठ है। आज कलयुग के समय में महान घोर अन्याय होना है जगह जगह, ऐसे बड़े काले समय में ये बड़ा उज्जवल प्रकाश है, तो ऐसा मौका हर समय हर एक आदमी को नहीं मिलता है। आपको हमारे को मिल गया है, जो ये भगवान की अलौकिक कृपा है, इस वास्ते मन लगा करके खूब तत्परता से उत्साह पूर्वक भगवान की कृपा की तरफ दृष्टि रखते हुए मस्ती में होकर पाठ करें। अपना पाठ ताल और स्वर के सहित करें, कहीं चूक जाए खुद को पता लगे तो सुधार कर ले, और पास में बैठे हुए पता लगा तो थोड़ा सा सहन कर दे, कभी स्वर इधर उधर न हो, ताल इधर उधर न हो। एक ताल और एक स्वर से पाठ करने पर एक विलक्षण शक्ति पैदा होती है, विचित्र शक्ति पैदा होती है, और सामूहिक पाठ में और विशेष शक्ति आती है। संघे शक्ति ही कलौ युगे, इस युग में संघ में विशेष शक्ति है, तो इतना संघ कोई मिला सकता हो ऐसी बात नहीं है। इस वास्ते इस संघ में ऐसे मन लगाकर पाठ करें। पुस्तक भी अपनी अपनी रखें, अपने घर से ले आवे, और यहाँ से ले ली है तो आप जो समझे तो वो खरीद ले, अपनी एक पुस्तक पर ही पाठ करें, तो वो पुस्तक भी एक पवित्र हो जाती है, उसको फिर सदा साथ में रखें और घर पर भी पाठ करें। आसन भी अपना ही हो सके तो जगह भी वो सदा वही हो, परंतु कोई दूसरा बैठ जाए कर जाए तो कोई बाधा नहीं, और जगह बैठ जाए बन सके तो उसी आसन पर बैठे, अनुष्ठान ये पूरा करें। और कृपा की तत्ते अनुकंपा समय क्षमा रखे, कृपा की तरफ दृष्टि बनी रहे, भगवान की कृपा से हो रहा है। पाठ करते समय खूब अर्थों का ध्यान दे, मन लगावे, इधर उधर न देखे, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपन भवन बुहार, केवल अपनी तरफ ध्यान देकर के पाठ करते रहे। ये बात इनसे भी ऊंची बात है कि मैं एक पाठ करने वाला हूँ, मेरे सिवाय सब भगवान के स्वरूप है, ये पाठ कर रहे हैं, उनके साथ मैं भी पाठ कर रहा हूँ। श्री राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो जो अपनी, सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम, ये भाव रहे। जितने सज्जन है वो राम स्वरूप है, और जितने बहना माता है बंदनिया सीता का स्वरूप है, ऐसे मान करके और मस्ती में पाठ करते रहे। इतना अवसर हर एक जगह मिलता नहीं, हर एक आदमी को मिलता नहीं, हर एक समय में मिलता नहीं है। आज खूब मस्त होकर के भगवान की कृपा में डूबे रहे, पाठ करें। पाठ के समय के सिवाय भी जहाँ तक बने मौन रखे, सत्य भाषण करे, किसी को कोई कष्ट न हो जाए, भूल में भी हो जाए तो माफी मांग ले, और दूसरों को लाने के लिए भी चेष्टा करे, इस यज्ञ में आ जाए और भी पवित्र हो जाए, हमारे पर कृपा करके आ जाए, तो उनकी प्रार्थना करो, लाओ और पाठ में बैठाओ। अपने जो लाभ मिलता हो, सज्जनों का ये स्वभाव होता है कि यह लाभ सबको मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सबके सब सुखी हो जाए और सबके सब निरोग हो जाए। ये भवरूपी रोग को नाश करने वाली ये वाणी है। तो सब रोग जो जन्म मरण को दीर्घ रोग हो, भव एव साधो, सबसे दीर्घ रोग है जन्म मरण है, इस रोग को मिटाने वाली रामायण है। तो सबके सब निरोग हो जाए, सबके सब सदा मंगल ही मंगल होता रहे, किसी को कभी दुख न हो, ये भाव है। आज लोग दृष्टि करते हैं कि भाव से क्या फायदा, हमारे कुछ दे दे सहायता करे तो ठीक हो जाए, तो ये बहुत स्थूल बुद्धि तुच्छ बुद्धि विवाद है। भाव ऐसा है जो त्रिलोकी व्यापक है, अनंत ब्रह्मांडों तक व्यापक भाव होता है। संपत्ति वस्तु कितने ही मूल्यवान बड़ी क्यों न हो, सब सीमित रहेगी, भाव असीम होता है। ऐसे भाव होते हैं सबको आनंद मिले, सभी मुक्त हो जाए, सभी भगवान के प्रेमी हो जाए, सभी तत्व की हो जाए, सबके सभी महापुरुष हो जाए और है ही परमात्मा का स्वरूप। ऐसे सब परमात्मा के स्वरूप है और सब परमात्मा के स्वरूप में स्थित है, वे वास्तव में वैसा अनुभव कर ले, ऐसा भाव रखते हुए मिलकर के बड़ी शांति से, बड़ी प्रसन्नता से, बड़े गदगद भाव से ये पाठ करें। भगवान की कृपा से ऐसा मौका है, जो सूखे नहीं। और भी जितने भाई पहले दिन आए न आए हो, विश्राम के बाद आए हो, दूसरे दिन आए हो, तीसरे दिन आए हो, उन भाइयों को भी प्रेम से लाकर यहाँ बैठावे, जगह बीच में न मिले तो एक तरफ बैठावे और उनको कहे आप पाठ करो और बचा हुआ पाठ रात दिन में कर देवे। ऐसे सबके सब इसमें लग जाए, ऐसा भाव हो कि सबके सब भगवान में लग जाए, इनका जीवन सफल हो जाए, मानुष जन्म सफल हो जाए, ये समय और उम्र सफल हो जाए, इसके लिए सबसे प्रार्थना करे। और श्री राम में सब जगदारी बार बार ये देखे, हमारी भावना से ये मनुष्य रूप है, तत्व से परमात्मा का स्वरूप है। ऐसी हम भावना करते भगवान है, भगवान की भावना, भगवान की भावना नहीं, भगवान तो तत्व से है। क्यों एक ही परमात्मा अनेक रूप से प्रकट हुए है, अनेक रूप से भगवान ही प्रकट हुए है। गीता में भगवान ने अपने को बीज बताया है कि संसार मात्र का बीज मैं हूँ, बीजम अव्ययम सनातनम, बीजम माम प्रति सनातनम, सनातन बीज और अव्यय बीज का है। सनातन कहने का तात्पर्य अनादि, कोई बीज होता है तो वृक्ष से पैदा होता है और वो वृक्ष पैदा करके नष्ट हो जाता है, बस वृक्ष रूप में पड़ी दूसरा बीज नहीं रहता। तो भगवान बीज ऐसा नहीं है जो पैदा होने वाला हो, इस वास्ते सनातन कहा। और ये संसार अनंत सृष्टि पैदा होकर वो नष्ट हो जाए नहीं, वो वैसा का वैसा रहता है और सृष्टि पैदा हो जाती है, इस वास्ते बीज बताया। और हम बीज में संपूर्ण भूता का हूँ, संपूर्ण प्राणियों का बीज हूँ मैं, सब प्राणियों का। तो वृक्ष आम का होता है तो आम वृक्ष पैदा करता है और वृक्षों पैदा नहीं करता। तो भगवान बीज है, स्वरूप होता नाम बीज अव्ययम, ये संपूर्ण का प्राणियों का, जितने जल सर थल सर नभ सर जितने प्राणी है, पृथ्वी पर विचरने वाले, जल में विचरने वाले, आकाश में विचरने वाले और जरायुज स्वेदज अंडज उद्भिज चार खाने के जो जेर से पैदा होते हैं, अंडा पैदा होकर पैदा होते हैं, जो ऊपर को उठ कर पैदा होते हैं और जो पसीना अथवा गर्मी चातुर्मास में गर्मी जल से पैदा होते हैं, ऐसे जो अनेक जीव है, 84 लाख जीव है, ये सब के सब भगवत स्वरूप है। धरे अवतार 84 अलख, ये 84 जीव रूप से भगवान है। तो भगवान क्यों के भगवान बीज है इनका, वृक्ष बीज का होता है, जैसा बीज होता है वैसी चीज होती है। तो एक एक तो बीज अलग अलग होते हैं, वे पशु से पशु पैदा, मनुष्य से मनुष्य पैदा होते हैं, भगवान के स्वरूप होता बीज हम तक सर्व योनि, सर्व योनि पहनते हैं, मूर्त या संभवंतिया ताशा ब्रह्म योनि बीज प्रदा, सब जीति योनिया है और सब में सबका बीज मैं हूँ। तो अनंत सृष्टि तरह तरह की है, उनके सब बीज रूप परमात्मा है और बीज रूप अंत में शिष्य थे शेष संज्ञ, अंत में सब बीज भगवान ही रहते हैं। तो सबका ऐसा अक्षय सनातन और विलक्षण और अनेक रूप रूप अनेक रूप से सृष्टि पैदा हुई है, सबके कारण एक हम बहुश्याम, एक ही मैं बहुत रूप हूँ, ऐसे सबके सब भगवान है। स्थावर जंगम जड़ चेतन जो कुछ है, जीवा में स्थावर जंगम है और वस्तुओं में जड़ चेतन है, जितने स्थावर जंगम जीव है और पत्थर है, सूखा घास है, रेती है, ये जड़ है, तो ये सब परमात्मा का स्वरूप है। जैसे आपके स्वरूप में हड्डी है, मांस मज्जा अधिक है और आप में तो उसमें जल तेज वायु आकाश 5 है, ऐसे इसमें 5 है और आप में जैसे मरा हुआ नख है, केश है, ये जड़ है, ऐसे सब में जड़ है, तो परमात्मा का ही स्वरूप है, आपका ही शरीर है, सभी नख केश भी आपसे अलग नहीं, जिनमें प्राण है संचालित होते हैं, ऐसा शरीर उसमें वैसे ही, ये सबका सब ब्रह्मांड भगवान का स्वरूप है। देवता है इसमें, जिसे शरीर में भी इंद्रियां है इनके देवता है, अंतःकरण है इनके देवता है, ऐसे ही स्थानों के देवता है, क्षितिजल पाव गगन समीरा पंच नचती है अधम शरीरा, ऐसे पंच नचती है ब्रह्मांड है, वो भगवान का शरीर है, ये विराट रूप है, भागवत माया है, पहला विराट रूप शरीर भगवान का, पहला अवतार ये संसार रूप से, ये पहला अवतार है, पीछे अवतार अनेक तरह के हुए हैं, तो वो भगवान का अवतार है, ऐसे समझ करके हम भगवान में हैं, भगवान में ही रहते हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान का ही काम करते हैं, भगवान का ही भोजन पाते हैं, पटभूषण धरे जो भगवान ही प्रसाद देते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। ये एक बड़ी मार्मिक बात है, यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये सर्वमिदं ततम स्वकर्मणात्म अभ्यर्च्य सिद्धि विन्दति मानव। जिस परमात्मा से संसार पैदा हुआ और जिस परमात्मा से संपूर्ण व्याप्त है, सब में परिपूर्ण है और जिस परमात्मा की शक्ति से सब चेष्टा करते हैं अपने कर्मों से उसका पूजन, भाई बहनों से विशेष कहना है कि जो काम करो भगवान का पूजन है। एक काम होता है और एक सेवा होती है, एक पूजन होता है, एक क्रिया के तीन भाग है। तो काम करता है वो काम से ऊंची है सेवा, सेवा से ऊंचा है पूजन। काम धंधा कर देना मजदूर भी कर देता है, सेवा भक्ति वाला करता है और पूजन अत्यंत प्रेम करने वाला अत्यंत पूज्य भाव से करता है। ऐसे मात्र संसार के साथ मनोवाक काय वृत्ति भी वाग मना कृत काय वृत्ति भी भागवत में आया है। मन से वाणी से बर्ताव से भगवान के साथ हम बर्ताव कर रहे हैं, जितने ये है सब प्राणी परमात्मा का स्वरूप है। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गृहस्थिने सुरुचि व स्वपाके सब पंडिता समदर्शिना सब में परमात्मा को देखे सबका पूजन करे। जैसे अपने शरीर में अलग अलग अवयव होते हैं, उत्तमांग कहा है मस्तक को, उत्तमांग ये उत्तम अंग है, चरणों को बताया साधारण, तो ये सब अंग भगवान का विराट है, विराट रूप से भगवान का ब्रह्म लोग मस्तक बताकर पाताल चरण बताया, सब ये जन्म बड़े बड़े पर्वत अस्त है, ये जितने रोमावली ये वृक्ष है, ये सब भगवान का शरीर है, ऐसे भगवान स्वरूप मानते हुए बर्ताव अपना अपना, चरणों के साथ चरणों का बर्ताव, हाथों का बर्ताव, मस्तक के साथ मस्तक का पूज्य बर्ताव, ऐसे भर आश्रम के अनुसार मर्यादा का बर्ताव करते हुए भाव में फर्क नहीं आना चाहिए। जैसे मैंने कहा सेवा क्रिया से की जाए, पदार्थों से की जाए तो वो सीमित होती है, और भाव से की जाए तो वो बड़ी भारी असीम होती है। ऐसे ही भाव सब में परमात्मा का रहे, बर्ताव में अगर होगा अभी होगा, हाथ बाएं और दाएं दोनों है, उसमें भी दाहिना हाथ बड़ा माना जाता है, हाथों में भी अंगुलियां अलग अलग है, मन सबका बर्ताव अलग है, पूजन इस अंगुली से किया जाता है और रास्ता इस तरह से बताया जाता है, इस तरह से अंगुलियों से अलग अलग बर्ताव होता है, तो सब अवयव से बर्ताव अलग अलग होगा, खान पान अलग होगा, परंतु परमात्मा तत्व सब में परिपूर्ण एक है। एक करना, एक न करना और एक मानना और जानना, ये बात है। तो करना क्या के शास्त्र ने आज्ञा दी वो करना, न करना क्या जो शास्त्र है लोक मर्यादा से विरुद्ध है वो काम नहीं करना, और सब जगह परमात्मा है ऐसा उसको मानना और जानना, ऐसे परमात्मा को मानना, और जैसे मैं हूँ अपने शरीर में ऐसे परमात्मा शरीर है, शरीर में सब जगह है परमात्मा मानना, और परमात्मा सच्चिदानंद घन है, वो संसार में व्याप्त भी है, वो संसार बाहर भी है, उत्तर भी है, ऐसे परमात्मा है। गीता में सत असत का विवेचन आया है, देह और देही नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, ऐसे वर्णन आया है, सत असत दो बताए है, उसको यह गाड़ी कह दिया है सत सत चाह सत असत मैं ही हूँ, तो विवेक मार्ग में सत असत दो है, भक्ति मार्ग में सत असत परमात्मा ही है, और ज्ञान मार्ग में न सत्तर नाशत उच्चते न सत कहा जा सकता है न असत कहा जा सकता है। अर्जुन बात निराली कहते हैं कि मदार सद असत तत्पर यत सत असत इनसे परे जो कुछ सब आप हो, सत भी आप असत भी आप, इनसे परे अनिर्वचनीय सत असत नहीं कह रहे वो ही आप हो, और इनसे अलौकिक आप ही हो, भगवान ही है सब जगह परिपूर्ण अपार असीम अनंत। तो सबके साथ बर्ताव प्रेम का आदर का पूजा का करें और उस भगवान को याद रखें, और दूसरी बात यह है कि मौन रखे, हर समय में भगवान के नाम का जप करते रहे, हनुमान चालीसा पाठ करते रहे, रामायण की चौपाइयों का पाठ करते रहे, भगवान नाम राम राम राम राम अपना अपना इष्ट जो नाम जपते हैं वो जपते रहे, शरीर हमारा पवित्र हो जाए, अंतकरण पवित्र हो जाए, इंद्रियां पवित्र हो जाए, पाठ में कितनी विलक्षण बात है, नेत्र भी लग जाते हैं, कान भी लग जाते हैं, मन भी लग जाता है, अंतकरण बहिकरण सब इसमें लग जाते हैं, कितनी बढ़िया बात है। इस तरह से भगवान के नाम का जप कीर्तन हरदम करते हुए अपना नाम भगत भगत पाठ करें, पाठ के समय सब जल्दी आ जाए, आपस में कोई आकर बैठ जाए तो उसके साथ प्रेम का आदर का बर्ताव करे, और बड़ी कृपा करी आप आए बहुत अच्छी बात है, ऐसे उसका आदर करे, लड़ाई न करे, लड़ाई करने से भागो, भक्ति चीज है ना, वो भक्ति भगवान की बड़ी कोमल है, इस बात से किसी का निरादर करने से वो भक्ति प्रेम का रस नहीं रहता, इस वास्ते प्रेम हमारा मौजूद रहे, बड़े आदर का सत्कार का भगवत बुद्धि का विचार करके उस भगवत बुद्धि से आदर सत्कार करें, आपको बस क्या अच्छी बात है, अपने प्रेम से उसका आदर करो और मस्त हो जाओ प्रेम से, और ये सब भगवान का स्वरूप है, भगवान के अवतार है, और 84 लाख जोड़ी स्थावर जंगम क्रूर सांप विश्व आदि राक्षस असुर भूत प्रेत पिशाच गंधर्व कृपा करूंगा सर्व अभी रामायण में पास आएगा ही, सबके प्रति रामदेव गोस्वामी महाराज ने नमस्कार किया है, सकल राम मय जान सगुरु राम मय स्वामी करके इस तरह का भाव रखते हुए निरंतर जब ध्यान भजन में लगे रहे, समय सबका सब अपना सार्थक बन जाए, इसलिए सावधानी रखें, इस तरह से प्रेम पूर्व पाठ करें। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।